think he is. ਲੱਗ ਬਦਲ ਕੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਹਮਦੁਹੁ ਵਨਸਤਾਈਨੁਹੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁਹੁ ਵਨਅਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੁਰੂਰਿ ਅਨਫੁਸਿਨਾ ਵਮਿਨ ਸਯਿਆਤਿ ਅਅਮਾਲਿਨਾ ਮਨ ਯਹਦਿਹਿਲਲਾਹੁ ਫਲਾ ਮੁਦਿੱਲ ਲਹੁ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم بإسلام و كفر مینس کی چکم بنیادی جگڑے جنگنا یا جہاد نشری دی پیک یو بنیادی جہاد اغاد احد جہاد دے غزو احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے کہ صحابہ کرام یو غنڈے بانی کینو لیو او دے ورتا حکم کلو چتا سو دے دینا نرا کجے گیا پہس صورت بن را کجے گیا غزوِ احد کے مسلمانانو اول اول چکل حملو شوا نو گٹ اے اکڑا او کفار او تیخت شور اکڑا کم صحابہ کرام چی غنڈے باندے ناستو اگی یو بل سرا پا دے باب کی اختلاف شورو کو سکسان داسی ہو چی اگی نرا کزی دل اغی ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا منی کڑیو دا کزی دونا او سکسان داسو چی اغی ویل چینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب داو چی که منگا گٹا نہیں کڑی نا بیابن را کزی بار کیف دائے اختلاف پیدا شو او دا غیر نتیجہ کے کلچے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان لانو اغو قتل چا غزے چپائے بانے مسلمانانو بانے دشان حملہ کے دیشی خالی دے نو موقع ناغ فیدہ و آغستا او دا غنڈے پلارے پا مسلمانانو دشان حملہ وکلا دیو ناساپی حملہ پدے وجہ بانے صحابہ کرام اغیر ٹنگ نشل مخی چکم کفار و تیخت کولا اغیر چپوشن اغیر دو مخی غارے نشا تک مخ کو او دا شاد غارے خالد بن ولید او دا آغا فوجو مسلمانان امینس کرا گیر کرد او دیر تکلیف شروع شو دیر زیاد شدت سر تکلیف تردے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاخنہم اے کی شہیدان شل دے لوے تکلیف ملو شور دا ایو خطا و ایو غلطی و اگرچہ گناہ خون دے لیکن کسڑے غیر ارادی طور غلطی ہو کنو دا غیم سو نتیجہ روزی تو صحابہ کرامو تا دے خطا نتیجہ دا کوا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زخمی شو داغی سر کے دخوت کڑے نہ ہوتے خطے مبارکے پوینو لوندے شوے غاخنے مات شو ابن و قمیان غیبانی گزار کلو بارکے فدا سے حالات ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل ملگرو نخفاو دا ملگری مخلص مسلمانانو صحابه کرام دی لیکن غلطی تے وشولخ چکلے او مخلص مرگری نہ غلطی شی نہ باید تے سڑیا غلطی معاف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے او داغی پزلکم دا خفگان یاد خوشحالے خبر راضی پدے و جاگی دلدل کی خفو چدا زما جیو مرگری دی پدے وجہ اللہ رب العزت آغایت کریمہ کے ایک منجمال استل رہے پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر گئی لاخو مایو حصہ ویلا ورندا یو خبر نہ ڈیرے خبر ہی دیکھ اغدا چلو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک فاغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. تب اس میں احکام دغت تناظر کرا گلے دی غلطی کرے تے معاف کا دا اللہ نہ ولم دا بخنے سوال گو مشورے تے مواڑا یعنی کل کلا یو مخلص بندنا یو مخلص ملگری نہ غلطی اوشی نہ پکار داری چ انسان داغے یو حل تلاش کی دادا اللہ حکم دے دا صحابہ کرام و مبارک پل رسول تا صلی اللہ علیہ وسلم پے کہ یو حکم دام ہو چل علیہم ان صلاتک سکن لہم کلچ دی ملشی نو پدیر جنازے موس کو یا صلات نہ مراد دعا کوا چل علیہم تدی حق کی دعا کوا ان صلاتک سکن لہم ستا دعا دی تسکین باعث دایت کریمہ ماویل دے آگے زڑے مسئلے پوار کے نفی دے علم الغیب دا مخلوق نہ دیر و خلق و دا خبر مشہور کرے دا تاسو موری دلی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا قرضداری جنازہ نہ کولا ایو عجیب و غریب رنگ کی خلق دا پیش گئی سوال لائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکل قرآن مجید حکم کر دے چل علیہم ان صلاتک سکن لہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غریب صحابی جنازہ بولے نہ کہ آخر چاہ کل مقروض مڑ دے زمون خلق پدے نہ پوئے گی دمر زیاد غلط طریقے سرا غلط انداز سرا خلق دین پہ جنگلو کئی چکا صحیح خبر راضی نہ بیا نخ کاری خلق و دخ دا حدیث برتمنگ زیو خیو دا پا صحیح بخاری کے دے لیکن دا غی تعلق دے سر نہ دے چیو سڑے غریب دے دا غربت توجہ آگو قرض اغست دے او مقروض مرد نہ گندے پاگا جنازہ نے کی نا جاوی جنے کی دا حدیث مفہوم دا گنا ہے دا سر بعض خبریں خلق د صحیح ہے نہ گئی خود تشریح رخبل زان نہ گئی وضاحت رخبل خیٹ نہ گئی پدے وجہ مسئلہ پیدا کی لن جواب دے باپ کے دارے چتاست دا معلوم ہی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات کے دو ناغم دچا قرض دار اخبل ازغر چا سر گانا یہ ہوا اور داغے پیوس کے قرض اور بشست کدا مطلب ہی چہ مقروض دمر گناہ گار دے چہ داغے جنازہ نے کی گی نہ بیاستا بخیال نہ پیغمبر بارہ کے رسو خیال لے دا قوم تباہ پدے دے چہ دے پخپل ہو پوئی گی نا اور دبل پوئے سڑی خبریں تو کوئی نہیں لگیا بھائی صحیح بخاری کے حدیث راضی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یو جنازہ روڑ شوا اگئی پاک باندے جنازہ اکڑا اور تپو سے اوکے جایا دبان سقرستا بیابل بیابل درم چراغ نے تپو سے اگو تو چاورت ویل چاو کرس پشتا ناگو فرمائل صلو علی صاحبکم پتہ جنازہ کے سیدنا علی فرمائل لذا کرس زما پذمرے دا حدیث دے چے دے نخلق دا استدلال گئی چے دا مقروع سلی جنازہ پیغمبر نہ رکھ لے نورے نہ تفصیل کا دل دے نے پا خبر پوئی دا ہر کار دا کولو دعا بنیادی وجی یاداوی چاہ سڑی تا داغے ضرورت تے یادائی چاہ بلا ضرورت یوکار گئی یو سڑے آگا تا حاجت سترے دے روڑے خوڑ لو خوراک ہو گئی لیکن یو سڑی روٹے یو زلنا دو زلنا درے زل خوڑ لیدا اور بیام دے روٹے خوری تو داغے نتیجے بدائی چے دے با بیمار چے قرضم دو قسم ہی یو داسی یو قرضدار بھی چاہتا واقعی ضرورت ہے اگر دلو گے نمری اگر قرض اگست رہے بالفرض دور دی شوی دی دریر و دی شوی دی کال شوی دی مقروض شوی دی او دے مل شو قرض نہ دے دا کرے تو دے حدیث تعلق دا سر نہ دے تو دے حدیث تعلق آگا چاہ سر دے چاہا مقروض خود دے لیکن بعد مقروض خلق مستے گئی قرض اخلی دے دا پارا چپیوان مستے ہوگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے حدیث مقصد امدک کرے چیو سڑی قرض دے دا پارا غسترے چپیوان شراب سکی جواری پہ گئی خوراک کاک پہ لگئی یا خوراک کاک کم چپکار دے ناغشتا دسرا دے پا غیب مزے چانا ول گئی تو درشان مقروض کمل شی بے شک داغ مسئلہ ہو بدلی مطلق دا سے خبر کول چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرضداری جنازہ نہ دکلے دا قول درست نہ دے دا غلط محدثین دا عام لگی چی بعد دا سے خلق بہمو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداغی قرض پخپل زمان است مخی بیتا پوسو گو چاہا دبان نے قرض تا کچا بوے چاہو سمر دے دمر نابو فرمائل چی دا قرض پا ما باندش آگے نرست بے جنازو پا محدثین دعاو لکی چی دا ٹول خبری دا قرض تا پوس با پیغمبر کلکو دا بے پاغ وقت کے کہو چکلا تا دیلا ستنگو غربت ہے ہو خوچکلا اللہ مالداری راوستا نبیا چونکہ آغا امیر المومنین ہم دے پیغمبر ہم دے سیاسی لیڈر ہم دے پدے وجہ چکم سڑے با وفات کے دن فرمائل بے دا ٹول قرض زمان پا زمان دے دا دمرا خبری زمان خلق پریخی دی بس یہ خبر اکڑی دا چیزا قرضداری جنازہ پیغمبر نہ رکھ رہے اگر یہ علوی سسپنس پیدا کر رہے دا حدیثم دلتا ما دے مسئلے دا پارا ہوئے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو سوک چی پا غیب عالمی نا تا پوس نہ گئی چی پا دا قرضتا کا نشتا خمک کے نا خبری چی آو پا دا تمرا پیسی دے او دا فلان کی دے بیخ تا دے قرض دا دائے گئے طریقہ صدا جو سڑے مقروض دے دے قرض دار دے نسخ خیال لے سے طریقہ دا چی اللہ و رسول دے سا حل خود لے دے گا نا دا پس طریقہ بانے حل کی زمونگ دین کے دا دین و دا دنیا دا دین و دا آخرت تو لے کامیابی ری اور دا واقعی دی دا جدا چی زمونگ خلق یا خو پوئی گی نا یا پوئی خو آگے اخلاص پکی نہیں کم جے مطلوب دے یو صحابی دے فرض مون سیوشی نا آغا فرض مونس پسے ایساری گی نا سمدستی جی مجلس نا فرض مون سے سڑے کی نوایت چلے کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دارا کہ فرض مانز پسے سلام گردول رستو یوزل اللہ اکبر ہوئی اور دری ذرا استغفر اللہ ہوئی اور اگر نرستو بیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دری دیرش اور سلو دری سلو ہوئی تا سننا تو عمل لے یہ نرستو رزی بیار سکتے دے یو صحابی دا سرے چاگا دا چلنا گو تو مو اکثر خلق نکی اس لوے لوے جماعتو نہیں پائے کہ دا مسئلہ چاکل نہیں اگر کئی یہ ناخل ہے کہ سنو تو پسے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض مز پسے ہوئی اور مقتدیان بھی جنا امتیان مانگ بے سنو تو پسے ہوئے دیر ازان نسو سے سنو جوڑ کر لیخ جی دا خو مکروح ہے ہی نا کہ فرض مز پسے وقفرا ہی دا مکروح ہے اچاوے لئے دا فقہا ہوئے فقہا ہوئی مکروح دی اور پیغمبر کلی دی نا اس پدے نا پوئی ہو کہ فقہا دے پیغمبر نا مشران دی کہ کشران دی اصول لا دی چکل دا اللہ دا رسول حکم یو دے اور دے عالم خبرہ دا غی خلاف دا نتبا دا اللہ دا رسول حکم اغیتا نراخ کے دا عالم خبر اب آگے تراخ کی وہ کہ بتاویل ہو گیا دا دیوانی دا چسڑے دا رسول اللہ حکم پریگ دی پدے وجہ چ فقید آگے خلاف مل دی دا طریقہ غلط رہا دا دلا تو قدمو بین ید اللہ و رسول ہی خلاف دا. طریقہ دا چ دا فقہا مطلب دا رہے چکل سڑے فرض منزو کی او دے اور پسے سنت اسے رستو رستو گئی گپ شپ تناستے اور چھے گپ شپ نہ فارغ شی نہ بیا با رستو سنت گئی نہ داکار مکروح دے دانا دے مطلب چھے او سنت عمل ثابت تے و تاغ پریک دے و دا فقی دا وینا دا وجہ زمان خلق پوئی گی نا دی فقہ دے دو وی چھے دا اللہ و دا رسول مخالفت تیو شی خود عالم خبر دے امد علی شی دا فقہ نا دا فقہ سمجھتا ہوئی فقہ کتاب تا نہ ہوئی سوج بوجھتا ہوئی سوج بوجھ دا رہے دینی چدا اللہ دا رسول حکم پخپل عموم پریدا اور تعویل دے انسان پا کلام کے اوکا خبر بس ہمائی بس فرض مونس پسے دا ذکر اسکار دا پارا ناستا مکروح ندا سوک مکروح ہوئی دا غیر مطلب دا رہے کہ ذکر دا پارا ندا ناستا آسے ناستا حدیث کرا دی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تماس فخیر منزو کو سورت بھائی کور کول خدا وقت دبار نس وفد راغ لے اگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول کو ادمرے مشغول کو چ دما دیگر منز اوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کر لڑ اول تک د ماسپخین اگر سنت اکڑل یعنی دمرا لیٹ شیوی دی سنت چی د مازیگر مونس ٹیم داخل شیوی دی و د مازیگر د مونس نرست ہوا کئی نا پیغمبر مکروح اکڑل خلق خلصہ مخو دی دا خراب اخل دا دا اللہ دا رسول اللہ سا عمل امکروح نہیں کہ جو سڑے آگے تو مکروح ہوئی نہ وہ مسلمان نہیں تر مسلمان خلاف خبر دی باہر کیف سے کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دا اور داغی عمل دے تو دے مخالفت کہ آگے تو مکروح ہوئل تر مسلمان شان نہ رہے دا غلط طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بارہ کے تپوس ہو اگر نہ ملگرو تپوس کے نہ یا رسول اللہ پما قرض دیر جات صرف دا فرض منظور نہ پارا ٹیم اباسم و بیازم محنت کو چاہے قرض پس طریقہ خلاص کم اگر عورتیں تا تزے دعا خیم کتا باندې ته دریاب د زګ برابر قرضی الله وا خلاصای مونږ هغه دعا کړې ده او تجربه ما زکر باندې الله قرض نه پاتې گئی ایمان نه زمونږ ده چې پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي د دین په باره کې خلق واسی شکونه او گمانونه پیدا کی تاسو ما دعا از نه کوي کوي هغه پتا وا قرض نه پاتې گئی اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک دا دعای ورته خودلا هغه چې بل هفته کې راغنه بیا ویل چې یا رسول الله زما قرض ټول ختم شو او څوک پکار دی چې زه هغه لږ قرض پیسې ورکړم خو د قرض علاج دغه دی دی نه دی علاج چې جنازه پرې لږ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه و ځکه به تپوس کو چې دی مقروض دی او کنه دی یو عالم لدان دی پکار چې هغه د پیغمبر مرتبہ باندې دلته کی نه دی وی دا پیغمبر اتباع کو اتباع دا خصوصیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه علاوه انسانان ټول له خطا شکار کی پدې وجه یو خطا کار دی بل خطا کار دا دانوی چې زو پتا مونږ نو کوم یا تا پسې مونږ نو کوم دا غلط انداز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلی یو سړی راغی په مکه معظمه کې هغه بیعت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دتلو چې زه به تا سره هجرت هم کوم اما ایمان هم راوړل تو صحیح مسلم حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیعت کو د اسلام دعوت یې ورکو او هجرت ته تیار وکړو یو سورو دې پس یو سړی راغی هغه وی دا زما غلام دی او دے مان را تختدل دے غلام دیقان یا باغوان نہیں دا اغس رئی چاپا پیسو اغسط شویخ ذر خرید غلام دے پردے دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب باندے پوئے دے نو آیا ذر خرید غلام سر بے بیعت دے حجرت کو نا پا غیب نہ پوئے دے بیا چونکہ مسلمان شوئے دیں پیغمبر تدا پتو ہم نشترے چھ دے رات اختر لے دے کنے رات اختر لے رسولی الفاظ داری دا غلام دے آبق علیف بے قاف تیخت توئی دے مار رات اختر لے دے نن خوخر کو تدساروں پتی دا اولادم پتی چھ فلان کے پلان کی خواہ تختر لے دے اپلانی نک کے قتل ہے دا سا عجیب خلق دے نہ قرآن نہ خبر دی نہ حدیث نہ خبر دی مسلمانان دی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوندے رہے لیکن اگر تدا پتہ نشتا چہ دا غلام را تختے دل دے سوال سم اسرے کہ وہ پیر صاحب تپ دی چہ پلان کے پلان کی زیادہ تختے دل لگ دے ایمان فکر ہو گیا سکے کہے دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تویل چہ دے خوش مسلمان شے دے دا مکی حالات بتا دا پیغمبر معلومی چی کم قسم پرسے کے اغی جنتے رو کم غربت کے اس خدا دا غیرت خلاف دا چی دے مسلمان شوئے دے دے لیتا تا زوا پس کم خدا تا شرطو لگوا چستا کم شرطی زبے پورا گوم اگر ایمال با حدب پہ وست کدو غلامان را گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پکو مشکلاتو کدو غلامان اغسطی تمرا مالی تاوان ولے ملو شو عالم الغیب نو چا عالم الغیب وے پا غیب ہوئے دے نورتا بے ویلے ویچے بھائی تو غلام ہے تخپل آقا نا رضا مندی روڑا بیا وزیر موسر پا غیب نا پوئے دو یہ واضح دانا چی پا غیب نا پوئے دو خبر ہے دقا وقت کے رفع دفع گا بیا چی پا سوک راتا ناغنے بے تپوس کو چی تا پا اللہ قسم اخ راتا غلام ہے کنے کھو تا دمر احتیاط دے دا پارا گو چگہ پا غیب باندے نہ پوئے دو پتے باپ کے ان گنت حدیث چھے دمرا حدیث چھے سڑے زما بخیالی ہو کنزہ کالا مسلسل بیانو لش خود با کوشش کم چھے دو درے حدیث دے سلسلہ کے نور ذکر گو او بیا ان شاء الله مونږ لر شو دبل شرک تر دې تک. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين.